पराए एक दूसरे के दिल में समाए, हम और तुम ये मोहब्बत कैसे हो गई, हम तुम जाने नहीं जाने। बातों में देखा बन गए।